जी आयत नंबर 54 से देखते हैं. वमा मनअहुम أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کفر کیا اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے آتے ہیں اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو بادل نہ خواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے ہی خرچ کرتے ہیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کے خرچ کے قبول نہ ہونے کی وجوہات ہمارے سامنے رکھی ہیں. اگر اس آیت کا آپ عنوان رکھنا چاہیں تو کیا ہے کہ دیا ہوا قبول کیوں نہیں, اور بہت سنجیدہ معاملہ ہے کیونکہ ہر وقت ہر انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا کیا ہوا کام قبول ہو, میری نیکی جو ہے وہ قبول کر لی جائے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہیں قبولیت کے اندر, جیسے کہ پیچھے کس بات کر دی گئی کہ ان کا قبول کیوں نہیں, اس لیے کہ نہ دلی سے دیتے ہیں, خوشی سے نہیں دیتے, قرحن نہ خوشی سے دیتے ہیں. تو اب کچھ مزید چیزیں اسی لسٹ کے اندر آپ اپنے لیے نوٹ کریں گے, اور وہ کیا ہے, وَمَا مَنَعَهُمْ, اور نہیں منع کیا ان کو. یعنی لفظ دیکھیے کہ کہنے کا انداز بھی ایسا ہے کہ جو انسان کی توجہ اپنی طرف لے لے, کہ وَمَا مَنَعَهُمْ, یہ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں, یعنی اس کے سوا کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی. مراد کیا ہے کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے, یعنی یہ انداز اہمیت دلانے کے لیے ہوتا ہے. کون سی چیز مانے ہے, مانے کیا ہوتی ہے, جیسے رکاوٹ, بیریئر, آڑ, یعنی اور کوئی چیز ان کی قبولیت کے بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے, یہ مطلب بنتا ہے اس سے کہ اور کوئی چیز نہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنے سوائے اس کے. یعنی انتک مل منہم نفقاتہم, یہ لفظ نفقات کو سمجھ لیجئے, نفقات نفقتن کی جمع ہے, یہاں صدقات کے لیے یہ لفظ آیا ہے. ویسے عام طور پہ نفقہ ہوتا ہے جو ضروریات زندگی پہ استعمال ہو, مال وہ نفقہ ہوتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے کہ پہلی چیز جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ کیا ہے, الا انہم کفروا باللہ. نمبر ایک لگا لیں اس پہ, اس آیت کی روشنی میں کفر, اللہ کے راستے کا کفر, اللہ کا انکار ان کے صدقات کے راستے میں رکاوٹ ہے. اور دوسری چیز وبرسول ہی, نمبر ٹو اس پہ لکھ لیجئے کہ رسول کا انکار, رسول کو نہ ماننا. اور تیسرا عمل ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا, سستی کے ساتھ نماز کی طرف آنا. کسالا کسلان کی جمع ہوتی ہے, بہت سستی کے ساتھ آنا, جیسے مارے باندھے جس کو ہمارے سانس میں کہتے ہیں. اور چوتھی وجہ ولا ينفقون الا وهم كارهون, نہ خوشی سے خرچ کرتے ہیں, مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان کا دل کرتا ہے کہ نہ ہی کرنا پڑے تو اچھا, جان بچ جائے تو بہتر ہے. تو گویا کہ یہاں کیا پتا چلا کہ کفر رکاوٹ ہے ان کے صدقات کی قبولیت کے راستے میں, اللہ کے رسول کا انکار کرنا رکاوٹ ہے ان کے راستے میں, نمازوں کے لیے سستی کے ساتھ آنا رکاوٹ ہے. یہاں جو واؤ ہے نا, وہم کسالا, اس واؤ کو کہتے ہیں واؤ حالیہ, حال بیان کرنے والی واؤ. عربی میں واؤ کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے, جیسے عطف کے لیے عام طور پہ ہوتی ہے اور کے معنوں میں, لیکن یہاں واؤ سے ان کی حالت معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کس دل سے استعمال کرتے ہیں. جیسے واؤ قسمیاں بھی ہوتی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, اور آخری پاروں میں. تو یہاں ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے واؤ کے ساتھ, کہ سستی کے ساتھ یہ نمازوں کی طرف آتے ہیں. اور کسالا کسلان کی جمع ہے فولان کے وزن پہ, مبالغے کا سیگا ہے, بہت سست, بہت ہی زیادہ. ولا ينفقون الا وهم كارهون, اور خرچ نہیں کرتے مگر نہ خوشی کے ساتھ ہوتے ہوئے. کارہ کی جمع ہے کارہون, कारे कौन है जो किसी को ना पसंद करे। एक मकरूह चीज होती है जिसको ना पसंद किया जाए, लेकिन कारे फाइल के वजन पे जो किसी को ना पसंद करे। तो यहां से एक बहुत बड़ी बात पता चली, और वो क्या है कि अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसका दिया हुआ खर्च हो, तो फिर उसको अपने अंदर अल्लाह पर ईमान बढ़ाना पड़ेगा, रसूल की हैसियत को मानना पड़ेगा, नमाजों में रग़बत करनी पड़ेगी। सूरह बकरा आयत 45 में अल्लाह ताला ने नमाज के लिए क्या फरमाया था, वह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशईन। नमाज बड़ी बोझल होती है मगर उस पे आसान है जो अल्लाह ताला से डरता है, खाशे झुकने वाला, आजिज होने वाला। ऐसे लोग फिर नमाजों में दिल नहीं लगाते। और हकीकत क्या है कि जो अंदर से रब के सामने नहीं झुका होता, जो टूटा हुआ नहीं होता, फिर वो नमाज में भी दिल की खुशी के साथ नहीं आता। अगर हम अपने ऊपर गौर करें तो अपने अंदर क्या नजर आता है। चले अल्लाह पर ईमान और रसूल से मोहब्बत का दावा तो हो सकता है, लेकिन हम अपनी नमाजों की हालत देखें। अब देखिए कि किसी इंसान के अंदर का असल हाल कैसे मालूम होता है, उसकी नमाज से। अगर आप अपने आप को देखना चाहें ना कि मैं ईमान के किस दर्जे पे हूँ, या मेरे अंदर कितना इस्लाम है या अल्लाह की मोहब्बत है, तो नमाज के दौरान अपनी हालत को देखें। नमाज का सुनते ही मुश्किल तो नहीं पड़ जाती, बोझ तो नहीं पड़ता, फर्ज पूरा करने को तो नहीं पड़ते। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि आदत है, या इसलिए पढ़ते हैं कि ना पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। हालांकि असल में नमाज अल्लाह के साथ हाजिरी का एक यकीन है, मैदान महशर के अंदर खड़े होने की एक तैयारी है, एक रिहर्सल है। फिर इसे एक और चीज पता चलती है, और वो क्या है कि एक एतात से मुंह मोड़ना दूसरी से सुस्त करने का बायस बनता है। क्या ये सच है? जब हम एक बात से मुंह फेर लेते हैं ना, मुझे ये नहीं करनी, तो दूसरी नेकी जो हम पहले कर रहे होते हैं उसमें भी इंसान सुस्त होने लगता है। मुझे तो ये बात बहुत सही लगती है कि इंसान जब एक तरफ से सुस्ती करता है ना, तो दूसरी तरफ से सुस्त और होने लगता है। एक नेकी करते हैं तो दूसरी नेकी की हिम्मत आने लगती है। आप एक दिन क्लास में ना आए तो अगले दिन आना मुश्किल लगता है। एक जगह अगर आप माल खर्च कर सकते हैं और जरा सी आप कंजूसी करके देख लें, अगली दफा माल निकालने को दिल ही नहीं करेगा। तो अगर कोई इंसान भी ये चाहता है कि मेरा ये मामला हो, कि मेरे सदकात कबूल हो, अल्लाह के रास्ते में जो भी नेकियां मैं करता हूँ कबूल हो, तो फिर उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर से ये सारी चीजें निकालें। इससे ये एक और चीज भी पता चलती है कि इंसान बाज दफा खर्च करने से नहीं चूकता, मुश्किल क्या लगता है नमाजें पढ़नी। यहाँ देखिए कि बाज जो बात नमाज की और खर्च की करी, बाद लोग मस्जिद में डोनेशंस बाकायदगी से देते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। बाद लोग गरीबों को खाना बहुत खिलाते हैं, रोजे नहीं रखते हैं, तो कबूल नहीं। जब आप एक फर्ज को छोड़ के एक नफिल कर रहे हैं तो आपका कैसे कबूल हो सकता है। बस जब हम दूसरों को बहुत सारी नसीहतें करना चाहते हैं लेकिन अपनी अमली जिंदगी में हमारे वो काम नहीं होता, तो हमने इंशाअल्लाह ताला अपने जाहिर और बातिन दोनों की इसलाह करनी है, और जो चीज अल्लाह ताला हमसे चाहता है उसको पूरी देनी है। दुनिया में कभी नहीं हो सकता कि कोई आधी चीज ले ले और आप कबूल कर ले। आप किसी को कोई ऐसा एप्पल पेश करें जो आधा आपने खाया हो तो कोई नहीं लेगा आपसे, खुली हुई चीज टूटी हुई चीज नहीं लेता। तो अल्लाह ताला को भी मुकम्मल इताअत चाहिए, पूरी चीज चाहिए। जितना इंसान अल्लाह और उसके रसूल के वादों से यकीन अपने को कम करता है, अपना यकीन कम करता है, उतना उसका ईमान कम होने लगता है, और यही ईमान की कमी इनकार के बराबर आ जाती है। नमाज की तरफ आए तो बोझ लगे, ऐसे लगे कोई मुश्किल करने आए हैं। सदका देना पड़े तो लगे जैसे कोई तावान है, कुछ जुर्माना देना पड़ रहा है। एक होता है सदका और एक होता है फाइन, दोनों में फर्क है। सदका आप खुशी से दे रहे हैं, फाइन आप अपनी मजबूरी से दे रहे हैं। तो लिहाजा अपने अंदर ये सारी चीजें देखने की जरूरत है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं करते। क्या मैं दूसरों को देते वक्त ना खुशी से तो नहीं देती? क्या नमाजों के दौरान मेरी हालत सुस्ती की तो नहीं होती? क्या हाल होता है मेरा इस वक्त में? ये चीजें इंसान को अपने ऊपर बहुत ज्यादा तदब्बुर करने में मदद देंगी, اور اپنے حالات کو جتنا انسان خود جان سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. پھر آگے دیکھیے کہ فرمایا ایک اور چیز ان کی کیا ہے, وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ, اور نہ اچھے لگے آپ کو ان کے مال, ان کے مال جو ہیں وہ آپ کو اچھے نہ لگے. اور کیا اچھا نہ لگے, ولا اولادهم اور ان کی اولادیں, انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کو ان کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے دے. وَيَسْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور ان کی جانیں چلی جائیں اس حال میں کہ وہ کفر پہ ہوں. یہاں ایک اور چیز جو مسلمانوں کو بتائی گئی, اور وہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو بظاہر بڑے خوش قسمت نظر آتے ہیں, حقیقت میں یہ بدبخت ہیں. ان کی اولادیں اور ان کے مال دیکھ کے آپ تعجب میں نہ آئیں, حیرت میں گم نہ ہو, آپ کو اس چیز سے نہ آئے کہ مرعوب نہ ہو آپ ان سے. تو جیبو کا جو لفظ ہے یہ عین جیم اور با سے ہے, عجبہ اعجاب, کسی پسندیدہ چیز سے خوش ہونا, یعنی مروبیت کے معنوں میں, جیسے رش کرتے ہم, واو کیا گھر ہے, واو کیا اولاد ہے, واو کیسا کیسی گاڑی ہے, یعنی ایسی حسرت بری نگاہوں سے کسی کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کے اور ان منافقوں کے مال اور اولاد کو دیکھ کے یہ مت سوچو کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں, کیونکہ یہ دولت مند تو ہیں, مال تو ہے ان کے پاس, لیکن چونکہ دنیا پرست ہے, مادہ پرست ہے, تو لہٰذا آخر و کار ان کا حال کیا ہوگا کہ ان کی اولادیں دنیا میں بھی ان کو چھوڑ دیں گی. اور یہ ہوا, عموماً جو منافق مدینہ میں رہتے تھے وہ بڑی عمر کے تھے, یہ لفظ غور سے سنیے گا, یعنی عمر رسیدہ تھے, جوانی میں اتنی منافقت نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے میں یا ادھیڑ عمر میں آنی شروع ہوتی ہے. جوانی میں انسان فاسق تو ہو سکتا ہے, بڑ بولا ہو سکتا ہے, جو منہ میں آیا کہہ دیا, کھلے عام گناہ کر سکتا ہے, لیکن عموماً نفاق نہیں ہوتا, کیونکہ اپنے لالچ اور اپنے دل میں ہرس نہیں ہوتی نا اپنی زندگی کو بنانے کی بڑھانے کی. جبکہ اس کے برعکس جتنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے انسان کبھی کبھی مصلحت پسندی کے نام پہ منافقت کرنے لگتا ہے, کبھی معاملہ فہمی کے نام پہ, اور کبھی کچھ اور چیزوں پہ. تب یہ بڑی عمروں کے تھے, مال بھی بہت تھا, دولت بھی بڑی تھی. اب ہوا کیا کہ ان کے جو ینگس تھے نا وہ مسلمان ہو گئے. سب سے بڑی اس کی مثال عبداللہ بن ابی, خود کیا تھا اور بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا, وہ سچا مومن تھا. تو اس طرح کے ساتھ ان کا ہوا کہ ان کے مشن کی وارث ان کی اولادیں بھی نہ ہوئی. باپ کس کام پہ تھا اور اولادیں کس کام پہ ہو گئیں, اور جو دولت جو تھی وہ دنیا میں رہ گئی, یہ تو خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. اور یہاں یعنی اولادوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا وہ اس رنگ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے نظریات سے مختلف نظریات ہو گئے ان کی اولادوں کے. اور کوئی بھی انسان اس درد کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ جہاں بچوں کی سوچ اور ہو اور ماں باپ کی اور ہو. میرا خیال ہے کہ ہر لمحے کا جینا اور ہر لمحے کا مرنا ہے. اگر گھر میں اپنے پیدا کیے ہوئے بچے ہی آپ کی بات نہ سمجھیں, وہی آپ کے نظریہ حیات پہ نہ چلیں, وہ آپ سے الگ زندگی کے طریقے رکھے, تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس دن کے لیے جنم دیا تھا. کیا ایسی اولادیں ان کی خوشی کا باعث ہو سکتی ہیں؟ یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دیا. یہ 99 کے چکر میں پڑے رہے, موت آ گئی تو نفاق اور ذلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. ان کے بعد ان کی اولادیں نہ ان کے مشن کی وارث بنی, نہ ان کے مال کی کو وارث ہوئی, نہ ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی محبت تھی کہ ان کے چونکہ کام اچھے نہیں تو اب ہم ان کو یاد کریں اور رکھیں. نتیجہ کیا ہوا کہ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. یہ سب آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو 4 دن کی رونقیں دی تھی یہ صرف ایک آزمائش تھی. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں آتا ہے, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرمند کیا ہے, تاکہ ان کی آزمائش کریں, آپ ان پر نگاہ نہ ڈالیں. یعنی عموماً دیکھیے کہ ایک اپیرنٹلی فیلنگ آتی ہے کہ نان مسلم کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے یا بیوٹی زیادہ ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ کہ نہیں. اگر ہے بھی تو پھر فرمایا کہ یہ ان کی آزمائش ہے, اور تم ان کی آزمائش والی چیزوں پہ نگاہیں نہ رکھو, بلکہ یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گا بعد میں. ایک اور جگہ آتا ہے سورت مومنون آیت 55 اور 56 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ بظاہر دنیا میں کسی کا مال اور اولاد والا ہونا اس کی خوش قسمتی کا باعث نہیں ہو سکتی. اگر اس چیز کو آج کے حالات میں قیاس کرتے ہوئے دیکھیں تو بعض دفعہ کچھ لوگ دنیاوی میدان میں بہت آگے دکھتے ہیں, ہر طرف سے خیر ملتی ہے لکھتی ہے, لیکن وہ اولادیں جو اللہ کی فرما بردار نہیں رہی, کیا ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کو دیکھ کے خوشی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی خوشیاں ماں باپ کو خوش کر سکتی ہیں؟ ایسی اولادیں تو دنیا میں انسان کی مشکل کا سبب بن جاتی ہیں, اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں, اس کے حلق کے کانٹے بن جاتی ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کسی اولاد کی وجہ سے انسان اپنا جان کھلا دیتا, اپنا وقت لگا دیتا, صحت تک مائیں خراب کر لیتی ہیں کہ بچے کچھ پڑھتے ہیں, بچے بڑے ہو جائیں, لیکن وہ بچے بڑے ہو کے کچھ نہیں بنتے, یا وہ اتنا کچھ بن جاتے ہیں کہ پھر ماں باپ کو ہی نہیں پوچھتے. آج اس دور میں کہ آج کی منافقانہ زندگی کا یہی ثمرہ نہیں؟ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہے, منافقوں کی ہے, اور کسی دور کے منافق کبھی نہیں مانتے کہ ہم منافق ہیں. بعد والے دور میں ان کی باتیں بیان کی جائیں, جن کے قصے آج ہم پڑھتے ہیں, کیا خیال ہے اگر آپ ان کی زندگی میں ان کو دیکھیں تو وہ کہیں گے نا منافق یا میں منافق ہوں؟ کوئی نہیں کہتا, لیکن انسان کا عمل, اس کا قول, اس کا طریقے بتاتے ہیں کہ وہ کس جگہ میں ہے اور کہاں ہے. وہ اولادیں جن کے لیے ساری زندگیاں لگائیں, وہ اولادیں ان کی آنکھوں کے آنسو بن گئیں, ان کی بیماریاں بن گئیں, ان کے دل کے سکون کو چھیننے والی بن گئی. تو فرمایا کہ پھر تم ان کی طرف نگاہیں نہ بھرو, اپنا کام کرو, یہ کام جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو, نتیجہ جو ہے وہ ان کا دنیا میں ہی معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ نافرمانیوں کے رویے رکھ کے اپنے اولادوں کو خود اپنے مقابلے پہ کر لیا. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے, جب ہم اللہ کی نہیں مانتے نا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جو ہمارے انڈر ہوتے ہیں, جیسے اولادیں ہیں, غلام ہیں, ملازم ہیں, امپلائیز ہیں, اور وہ کیا کہ وہ ہمارے آگے خلاف ہو جائیں, ہمارے خلاف ہو جائیں, وہ ہمارے آگے بولیں. جیسے آپ دیکھیے کہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو دوسری انگلی آپ کی اپنی طرف اٹھتی ہے. بالکل اسی طرح ہر ایک اپنے سے بڑے کی نہیں مانتا نا, ہم بچوں کو کہتے ہیں بڑے کی بات مانتے ہیں, بڑوں کے آگے صحیح طرح بات کرو, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی تو اپنے بڑے کی نہیں مانتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ادھر کے بھی نہیں رہتے اور ادھر کے بھی نہیں رہتے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات کی کہ تزحق انفسہم وہم کافرون, اس لفظ پہ بھی غور کیجئے گا, تزحق زہا کاف, غم سے نکلنا, دشواری سے نکلنا, یعنی یہ انہی کے غم میں مریں گے, یہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوں گی. تو بات کیا ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے, اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تاکہ کچھ آخرت بنے, لیکن یہ کب خوشی کا باعث بنے گی؟ جب مال کو جائز طریقے سے کمائیں گے اور جائز پر لگائیں گے, اور اولاد کو طلب کرنے میں جو طور طریقے ہیں وہ بھی جائز ہوں گے, اور اولاد کی تربیت, اس کے کام جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ کل اللہ کے دین کے مجاہد بن جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ جو انسان کو فائدہ دے سکے. مال کی محبت انسان کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ قبر میں جاتے جاتے بھی نوٹ ہی گننا چاہتا ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم نے قبریں دیکھ لی, تم قبرستان تک پہنچ گئے, لیکن تمہارے دل سے مال کی محبت نہیں گئی. کیوں؟ کہ تم اس مال سے محبت کرتے ہو. ان الانسان لحب الخیر لشدید, کہ بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہو جاتا ہے, کٹ آف ہو جاتا ہے. الا من ثلاث, تین چیزیں باقی رہتی ہیں, اور وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ صدق ولد صالح یدعوہ لہ بعدہ, وہ نیک اولاد جو اس کے بعد اچھے کام کرتی ہے, اس کے لیے دعا کرتی ہے, وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. और दूसरा क्या है, औ इल्मुन युन्तफ़ौ बादहु, वो इल्म जिससे उसके बाद फायदा उठाया जाए, यानी बाकी रहने वाला इल्म, जारी रहने वाला इल्म जो उनकी औलादों की सूरत में यानी या उनके तालिब इल्मों की सूरत में मौजूद होता है। और तीसरी चीज है कि सदकतुन जारियतुन, जिंदगी में कोई नेकी का काम शुरू कर गया, बाद में भी वो काम जो है वो जारी रहेगा, इसके अलावा बाकी हर चीज जाया हो जाती है। आपने फरमाया कि तीन चीजें मैयत के साथ जाती हैं, दो चीजें वापस आ जाती हैं, एक उसके साथ कब्र में जाती है, और साथ जाने वाली चीज उसके अमल है, और वापस आने वाली चीजों में उसकी औलाद और घर वाले, रिश्तेदार, और कुछ चीजें जो उसके कफन दफन की जरूरत के लिए लेके जाई जाती हैं। असल मसला तो फिर माल ही बचा निकला ना बीच में, जितना माल आएगा उतना ही इंसान फिर इन चीजों की तरफ ज्यादा तवज्जो रखेगा और फिर अल्लाह के दीन को छोड़ेगा। नतीजा क्या होगा कि फिर वो भी उसके पास नहीं रहेगा। अगली आयत में देखते हैं, फरमाया व यहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, और कसमें खाते हैं अल्लाह की कि बेशक वो तुम में से हैं, हालांकि वमा हुम मिनकुम, वो तुम में से नहीं है, वलाकिन्नहुम कौम यफरकून, बल्कि ये कौम है जो डरपोक है। अल्लाह अकबर। एक और उनकी सिम्टम बता दी कि ये कसमें खा खा के तुम्हारे साथ होने का यकीन दिलाते हैं, यानी मुसलमान होने के लिए इनको कसमें खानी पड़ती हैं। जब अमल नहीं होता ना तो फिर बोल बोल के बताना पड़ता है, वी आर मुस्लिम, वी आर मुस्लिम, वी आर मुस्लिम। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कहते हैं हम तुम में से हैं लेकिन ये तुम में से नहीं है, फिर ऐसा क्यों करते हैं? यफरकून, यफरकून फरकुन से है, शदीद खौफ के लिए इस्तेमाल होता है। खौफ क्या है कि लोगों से मिलने वाले फायदे कम हो जाएंगे, फिर ऐसे लोग ऐसे वक्तों में सिर्फ आके कस्में खा के अपने दीन का इजहार नहीं करेंगे बल्कि अमली कोशिशें ऐसी होंगी उनकी कि जिसकी वजह से वो अल्लाह के नबी सल्लम के साथ अपना ताल्लुक जो है वो मजबूत करेंगे। अब आप देखिए कि जो मुनाफिक है इंतहाई बेबसी और बेचारगी की जिंदगी बसर कर रहे थे मदीना में भी, कुफर को दिल से पसंद करते थे राइट, लेकिन मदीना में उसका इजहार नहीं कर सकते थे ना ऐलान कर सकते थे क्योंकि मदीना उस वक्त एक मुस्लिम हुकूमत बन चुकी थी। फिर आप देखिए कि कुफर के इजहार से वो मुसलमानों के बल्कि अपनी औलादों के हाथों भी पिट सकते थे क्योंकि औलादें मुसलमान हो चुकी थी। फिर इसी तरह मदीना छोड़ के किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते थे क्योंकि इस तरह उन्हें अपनी जायदादें छोड़नी पड़ती जिसके अंदर उनके दिल अटके हुए थे, जाने पड़ी हुई थी, सारी उम्र की उनकी कमाई थी, उनकी सारी जिंदगी के एसेट्स थे। तो नतीजा क्या होता कि उनको जिंदगी गुजारनी पड़ती मुनाफकत के साथ, निफाक के साथ, ना आए मानत ना जाए मानत। हाँ, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनका इजहार अगली आयत में कर दिया कि लव यजिदूना मलजान, अगर वो पा लेते कोई जगह पनाह की, औ मगारातिन, या कोई सर छुपाने की गार यानी कोई गार कोई जगह, औ मुद्दखलन या सर छुपाने की जगह पा लेते, लवल्लौ इलैही, भाग जाते उसकी तरफ, वहुम यम यजमहून, तो तेजी से दौड़ते हुए वहां जा छुपे। यानी ये इनकी हालत है कि ना इनको इधर चैन है ना इनको उधर चैन है, लेकिन ये जाएं तो किधर जाएं, करें तो क्या करें और क्यों नहीं कर पाते, इसकी वजह ये है कि ये अपने आप को हर जगह से मुतमईन रखना चाहते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ जो ये लफ्ज आया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मल जा का लफ्ज, लजा मल जा, लाम जीम हमजा इसका रूट है, लजा कहते हैं अरबी में जजीरे को, जजीरा होता है जो बीच में छोटे से ओशंस के साथ ऐसी जगह के जिसके चारों तरफ पानी हो लेकिन एक साइड पे बीच में खुश्की हो और चारों तरफ पानी हो। और मगारा जो है ये मगारातुन की जमा है, गैन बौरा इसका रूट है, गौर गहराई के लिए आता है। सूरत मुल्क में आप हर रोज पढ़ते और सुनते होंगे, माओकुम गौरा, कि अल्लाह तुम्हारे पानी को खुश कर दे। इसी से फिर लफ्ज गार भी है, गरर कहते हैं नशेबी जमीन को जिसके अंदर यानी पानी का ढलान होता है, जब एक तरफ से पानी को छोड़ा जाए तो वो दूसरी तरफ चला जाता है, اور یجمعون کا لفظ جو ہے جیم میم ہا سے ہے، رسیاں تڑوانا، سرپٹ دوڑنا، سوار کے قابو میں نہ رہنا. جمہن کہتے ہیں عربی میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، منہ توڑ جیسے کہتے ہیں نا، سر سب چیزوں کو الگ لے جائیں. اب ان لوگوں کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے نتیجہ کیا نکلتا کہ فائدے کی بجائے نقصان ان کو ہو گیا. ایسے لوگ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کون سا وقت ہو کہ ہم یہاں سے نکل بھاگے. اب دیکھیں کتنی بے بسی کا اظہار کیا نا اللہ تعالیٰ نے، کی نہ ان کو کوئی پناہ مل رہی ہے، نہ ان کو کوئی جگہ دے رہا ہے، نہ ان کا کوئی آگے، نہ ان کا کوئی پیچھے، اولادیں ان کی بات نہیں سنتی، اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلق کمزور کیے ہوئے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں. کچھ ایسی ہی کیفیت نہیں نظر آتی آج بھی کچھ لوگوں کی. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اطاعت سے منہ موڑ کے جیتے ہیں نا، دنیا میں بھی سکھ اور چین چلا جاتا ہے، دنیا میں بھی عزت چلی جاتی ہے، اور آخرت تو اللہ کو پتا کہ یہ کیا کریں گے. اپنے آپ کو نفاق کی زندگی میں رکھنا ان کی مجبوری ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے ایک ڈھال بن جائے گی، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ ان کے لیے یہی طرز زندگی ان کی تباہیوں کا باعث بن گیا. اگر یہ سچے ایمان والے ہوتے، سچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے لے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، تو یہ سارے حالات ٹھیک ہو جاتے. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کے گناہ اپنی ذاتی ہوتے ہیں لیکن اس کا اثر اس کی اولادوں پہ بھی پڑتا ہے. جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا نا، اللہ کی نہیں مانتا نا، پھر اس کو اولاد کی ماننی پڑتی ہے، اپنے ساتھ والوں کی ماننی پڑتی ہے. جو ایک حلال پہ نہیں رکتا، پھر اس کو کئی حرام چیزوں میں گرنا پڑتا ہے. وہ ہمارے وہاں کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے. ڈرپوک اتنے تھے کہ کسی کو بتا نہیں سکتے، اور حالت کیا ہے کہ کہیں ان کو چھوٹی سی غاری مل جائے تو اسی میں چلے جائیں، کیونکہ یہ آج بیچارگی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ایسی جگہ ان کو چاہیے کہ جہاں یہ اسلامی حکومت کے قبضے سے نکل جائیں، کوئی تنگ سے تنگ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی جگہ چلے، اگر مل گئی تو یہ بھاگتے ہوئے جائیں گے، لولو الی، بھاگیں گے اس کی طرف. وہم یجمعون، ٹینشن کے مارے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اپنی حالت پہ، خود پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں. اور آپ دیکھیے کہ یہود کا انجام تو ان کے سامنے تھا ہی نا، مدینہ کے یہود منافق صبح شام دیکھ رہے تھے کہ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی اگر تو اس کا اپنا انجام کیا ہوا. مدینہ سے بھی نکلوائے گئے، آگے سے آگے گئے، لیکن اگر یہ بھی اسی روش پہ رہے تو پھر کیا ان کو اس چیز سے کوئی بچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. تو لہٰذا ہمارے عمل کی بات اس میں کیا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے نکال دے. اگر کہیں ڈھکی چھپی کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو اس سے نکال دے. دوسری چیز، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے. اگر میرے اوپر کچھ پریشانیاں ہیں، میرا دل بے چین ہے، میری یہ کیفیت ہے کہ نہ مجھے ادھر چین نہ ادھر چین، تو آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ کیا میری زندگی کے اندر کچھ ایسے معاملات تو نہیں کہ جس کی وجہ سے میری اپنی اولادیں میرے آگے بولنے والی ہو گئیں، وہ میری بات نہ سننے والی بن گئیں؟ علاج کیا ہے؟ ہم رب کی ماننا شروع کر دیں، اولادیں ہماری ماننا شروع کر دیں گی. ہم اللہ کی مانیں گے، سکون، خوشی، اطمینان ہمارے دلوں میں ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جس کے اندر آ کے انسان اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو درست رکھے. پھر اسے ایک اور چیز بھی جو مجھے اشارہ مل رہا ہے دیکھنے میں لگتا ہے، وہ کیا ہے کہ اس طرح کا طرز زندگی انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. لوگوں کا خوف کب آتا ہے؟ جب اللہ کا خوف نکلتا ہے. وہم یجمعون جو ہے نا، اس لفظ کا اگر ہم نام ٹینشن رکھ لیں تو کیا غلط ہوگا؟ ڈرپوک، چھپے ہوئے لوگ، بھاگے ہوئے لوگ، قومی یفرقون، یہ والی جو لفظ ہے نا آیت 56، قومی یفرقون، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظ بنتا ہے ایک ڈرے ہوئے لوگ، سہمے ہوئے لوگ، وحشت زدہ لوگ، ان کی آنکھوں میں وحشت ہے. اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنا معاملہ خود بگاڑا، औलादों ने इनके साथ बिगाड़ दिए। अगर आज हम ओवरऑल सोसाइटी पे नजर डालें, वेस्टर्न और खास तौर पे वो लोग जो अल्लाह को भी नहीं मानते, तो आप देखिए कि इस वक्त लबों पे जुबान आई हुई है। अपनी औलादों पे काबू नहीं, अपने आप पे कोई रोक नहीं, रुकावट नहीं। एक वक्त आता है ना कि इंसान का नफ्स इतना सरपट दौड़ता है कि जैसे घोड़ा बस में नहीं आता, इसी तरह इंसान के नफ्स का हाल ये होने लगता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें ऐसे मामलात में सीधी समझ दे दे, और कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आज हम खुद परेशान हैं उसको हमसे निकाल दे, क्योंकि जब ऐसी जिंदगी होती है तो फिर उसकी वजह से इंसान बात भी नहीं सुन पाता। यहाँ तक तिलावत सुनते हैं एक बार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون